جشن ولادت میں کان پھاڑ آواز میں محلوں میں اسپیکر پر نعتیں چلانے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ کتنا ثواب ملتا ہے یہ مقدار بتاؤ یا کتنا گناہ ملتا ہے یہ مقدار بتاؤ؟ سوال میں کان پھاڑ آواز آپ نے بتایا ہے، کان پھاڑ آواز ملے گی ہمارے کھارا در کے علاقے، وہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے گی آپ کو. اب یہ غریب ثواب کی نیت سے شاید کرتے ہوں، ہو سکتا ہے، ثواب کہاں سے لائیں گے؟ کان پھاڑ آواز سے ایزا ہوتی نہیں ہوتی، آپ خود فیصلہ کر دیں. اس میں ایزا مسلم کا ہر امکان موجود ہے، اس لیے اگر نعت شریف کا کیسٹ چلانا بھی ہے تو انتہائی مدھم آواز میں چلایا جائے اور پورا اطمینان کر لیا جائے کہ کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. اگر ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہوئی تو گناہ ہوگا. اس کو یوں سمجھیں کہ فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری مثال قائم فرمائی اس میں، کہ فجر کی نماز وقت بھی کافی ہے، امام بھی خوش الحان قاری ہے، 1000 مقتدی ہیں جن میں سے 999 مقتدی بھی یہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب طویل قراءت کریں. فجر میں قراءت بھی طوال مفصل مستحب ہے، لمبی قراءت کرنا مستحب بھی ہے. طوال مفصل کا ایک حصہ ہے قرآن پاک کا کہ ان میں سے وہ تلاوت کی جائے، پھر طویل قراءت کی اجازت بلکہ استحباب مستحب. انہیں ساری یہ صورتیں موجود ہیں کہ طویل قراءت کی جائے، 999 نمازی چاہتے ہیں اور امام خوش الحان وقت میں وسعت، مگر امام کو یہ معلوم ہے کہ ایک نمازی اس میں بیمار ہے یا ضعیف ہے یا ضرورت ہے کہ وہ جلدی جانا چاہتا ہے، کوئی ضرورت ایسی ہے کہ طویل قراءت اس کے لیے ایزا کا باعث ہے، تو اب امام کو طویل قراءت کرنا حرام ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا حرام ہے، حالانکہ مستحب ہے، لیکن ایک مسلمان کو ایک کو ایزا ہو رہی ہے، 999 کو لطف آ رہا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ قراءت طویل کی جائے کہ مستحب ہے، پھر بھی ایک مسلمان کی تکلیف کا لحاظ رکھا گیا اور قراءت کو طویل قراءت کرنے کو حرام قرار دیا گیا. نہیں، یہ فعل اس کا حرام ہے، قرآن پڑھنا معاذ اللہ حرام نہیں، کتنی دیر نہ لگائی جائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار فجر کے وقت بچے کے رونے کی آواز سماعت فرمائی، تو اس کی ماں کی بے قراری کی وجہ سے، کہ ماں اس کی بے قرار ہو رہی ہوگی، کہ وہ وقت تھا کہ جب عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھیں، بعد میں اس کی ممانعت کر دی گئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حالات بدل گئے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر میں، تو سرکار کی آواز کا مقابلہ تو یقیناً کوئی کر ہی نہیں سکتا، قراءت کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور جو حروف کی حسن ادائیگی مخارج اس کا بھی مقابلہ کرنا ناممکن ہے. ہر لحاظ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوبیوں کے جامع ہیں، پھر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قراءت اتنی مختصر کی کہ فجر میں سورة الفلق اور سورة الناس آپ نے پڑھی. اس بچے کی ماں کا خیال رکھتے ہو کہ وہ بیتاب ہو رہی ہے، اتنا لحاظ ہے مسلمانوں کی تکلیف کا. تب کان پھاڑ آواز میں آپ کو 103 بخار ہو اور سر درد سے پھٹ رہا ہو اور کوئی جشن ولادت منانے والا آپ کے برابر کے گھر بلڈنگ پر مائک لگا کر فل ساؤنڈ کے ساتھ کیسٹ لگا دیں، تب شاید آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے، اس سے پہلے نہ آئے کہ یہ واقعی اب اپنے کو آزمائش ہو گئی، ہوئے ہوئے ہوئے سر پہلے سے پھٹا جا رہا تھا اور یہ آواز، او ہو ہو اب کیا ہو، تڑپے تو تڑپا نہ جائے، روئے تو رویا نہ جائے. شاید اس مثال سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب اپنے اوپر آ کے پڑتی ہے تو سب سمجھ میں آتا ہے، ورنہ یہ مزہ آتا مرحبا مرحبا مرحبا الحمدللہ مرحبا، ہم نے ابھی بہت مرحبا کی، دھوم دھام سے جھوم جھوم کر گھوم گھوم کر مرحبا کی، لیکن الحمدللہ یہاں نہ کسی کا سر، اگر کسی کا سر پھٹ رہا تھا تو اس نے چلے جانا تھا، وہ چلا گیا ہوگا کیونکہ یہ نماز کی قراءت تو تھی نہیں، نہ پتا تھا. ایک مثال ہے کہ جس کو تکلیف ہوگی مسجد سے باہر جا کر وقت گزار سکتا تھا، ایک وہ ترکیب تھی اور نعت شریف یہاں پڑھی جا رہی تھی، نہ اس کے اندر کوئی گھر ہے کسی کا، نہ یہ جگہ سونے کے لیے مخصوص ہے کہ صاحب وہ فلاں کہ سونے کا وقت ہو گیا تو اس لیے ہم نعت مت پڑھو، سونے کے اللہ کی عبادت کے لیے اور سونے کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ جگہ. کوئی ٹھیک ہے بےچارا سو گیا، وہ اپنی جگہ پر نام میں پتا تھا، تو موقع کی مناسبت سے اور مناسب آواز کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی عمل کیا جائے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت ہے. تو قرآن پڑھنے کی بہت ساری فضیلت ہے، لیکن دیکھا نا کہ قرآن پڑھنے کی بھی ممانعت کر دی کہ طول نہیں، ساری رات پڑھتے رہو اکیلے قرآن شریف، کون آپ کو منع کر، فجر میں یا کسی بھی نماز میں اگر کسی کو ایزا ہو رہی ہے تو اس ایزا کا خیال رکھ کر پھر قراءت کی جائے. تو فرض نمازوں میں بھی اتنی احتیاطیں ہیں، تو نعت خوانی میں یا اس کی کیسٹ چلانے میں اتنی احتیاطیں ہونی چاہیے، وہ ہر ایک اپنے ضمیر سے پوچھے. یہ دلیل نہیں چلے گی کہ میں بھی تو فل آواز میں اپنے گھر پہ کیسٹ چلاتا ہوں، وہ بھی تو اپنے فل آواز میں اپنے گھر پہ کیسٹ چلاتا ہے، فلاں تو یوں کرتا ہے، چنی تو یوں کرتا ہے، چنا تو یوں کرتا ہے. ہمیں تو شریعت اس کی دیکھنی ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، مثالیں ان کے افعال اور اقوال مبارکہ کی ویلڈ ہوں گی، یا ان مشائخ یا ان اولیاء کرام کی مثالیں ویلڈ ہوں گی کہ جن کا قول اور فعل جو تھا وہ ایک ہوتا تھا. جیسے حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ ایسے عالم تھے اور ایسے بزرگ تھے کہ ان کا قول اور فعل ایک ہوتا تھا. ایسوں کے عمل کی بھی دلیل لی جائے گی، لیکن ہر ایک کے عمل کی دلیل نہیں لی جاتی. عالم کا قول جو ہوتا نا وہ مانا جائے گا، اس کا فعل نہیں مانا جائے گا کہ وہ فعل کر بھی رہا ہے بالفرض غلط تو ٹھیک ہے وہ غلط ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلے ہے تو اور ہماری اس تک پہنچ نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے، یہ بھی ہوتا ہے، یا اس کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.